Nowa płyta Lanego Krawica to nasza płyta tygodnia do południa. Dzisiaj dla pana Damiana ze Sława Cinka Starego i dla pana Krzysztofa z Bystrzycy Kłodzkiej. I jeszcze jedna okazja, żeby zdobyć tę płytę jutro po 10:00 w LP Trójce. Naga stoję dziś przed tobą. Pragnę, byś usłyszał słowa, których nawet gdybym chciała, już nie umiem wstrzymać. Nie zabijaj tej miłości, proszę ratuj to niechciane wrzenie. Nie wykrwawiaj serca z uczuć, jeśli jeszcze nie. może byłoby i najprościej tę miłość dziś w zalążku zdławić, ostatnią zabrać jej nadzieję, dać się jej wykrwawić. Lecz nie zabijaj tej miłości, ocal proszę to niechciane brzemię, nie odtrącaj bezwitośnie, jeśli jeszcze nie wiesz. Nie zabijaj jej, nie zabijaj jej, nie zabijaj jej, nie zabijaj jej, nie zabijaj tej miłości, to jakbyś zabijał. Edyta Bartosiewicz, Nie zabijaj miłości. A przed nami temat, o którym mówiłam po dziewiątej. Temat nowy w dopołudnia, gry komputerowe. Wkrótce premiera najnowszej gry komputerowej polskiego 11-Bit Studios. Gra nosi tytuł This War of Mine, gdzie grający wciela się w cywili starających się przetrwać w oblężonym mieście. Gra zdążyła już wzbudzić sporo międzynarodowego zamieszania. Po pierwsze, tematyka chyba najtrudniejsza z możliwych. Po drugie, swobodna zabawa dostępną technologią. A ta nie ustanawia obecnie prawie żadnych barier. Proszę tylko posłuchać, jak się rozmarzyła Natalia Grzeszczyk. Niech rzecz dzieje się w starożytnym Egipcie, w małej wiosce położonej nad brzegiem Nilu, gdzie życie toczy się spokojnie od wylewu do wylewu świętej rzeki. Aż pewnego dnia nikomu nieznany sprawca kradnie oko Horusa. I to my, nie jakiś sztuczny bohater, ale właśnie my musimy je odnaleźć. To tylko jeden z przykładowych tematów gry, której główna postać mogłaby mieć naszą twarz, naszą sylwetkę, gesty, nawet głos. Bardzo możliwa jest sytuacja, w której zgłasza się ktoś do firmy tworzącej gry i mówi: chcę, żebym ja była główną postacią lub poboczną, lub nawet tak zwanym NPC-em, non-playing character, czyli kimś niegrywalnym. Mówi Paweł Miechowski z 11-Bit Studios. Wiąże się to z potwornymi kosztami, ponieważ zrobienie nawet relatywnie niewielkiej gry niezależnej to jest przynajmniej kilkaset tysięcy złotych, a w większości wypadków jeszcze więcej. A ogromne gry, takie jak Dobro Narodowe Wiedźmin, kosztują dziesiątki milionów złotych. Nazywał się Geralt z Rivi. Są gry sportowe, są gry wojenne, są gry logiczne, są szachy, są gry wyłącznie tekstowe. Ja osobiście uważam, że najlepsza gra na przestrzeni ostatnich miesięcy, a może i nawet lat, to jest gra Papers, Please. Doceniona w ten sposób, że zdobyła główną nagrodę Grand Prix na Festiwalu Gier Niezależnych. To jest Independent Games Festival w San Francisco i ta gra właśnie wygrała. I jest to gra z pozoru prosta, bowiem wcielamy się w rolę celnika, który decyduje, czy wpuszczać ludzi do tego kraju, czy nie. To z pozoru jest w miarę proste zadanie. Pod nim jednak kryje się dramat człowieka, który musi czasem wziąć łapówkę, albo czasem zrobić coś nielegalnego, albo czasem niezgodnego ze swoim kręgosłupem moralnym, tylko po to, żeby zdobyć pieniądze na utrzymanie rodziny. Jeśli tego nie zrobimy, to dzieci mogą nam zachorować i nawet umrzeć. Zauważono, że gry dorastają wraz ze swoimi odbiorcami. Stąd ostatni trend tak zwanych empathy games, które nie mają już tylko bawić czy straszyć, mają przede wszystkim wzbudzać silne emocje. Mają kazać utożsamić się z trudną sytuacją bohatera. This War of Mine to jest gra o grupie cywili żyjącej w nieokreślonym mieście. To miasto znalazło się w oblężeniu i gracz jest postawiony w bardzo ciężkiej sytuacji wyboru nie tylko fizycznego, że musi zdobyć jedzenie, lekarstwa, ale emocjonalnego. Ktoś zostanie ocalony, a ktoś poświęcony. W czasie tworzenia tej gry odkryliśmy, że generalnie jest to doskonałe narzędzie do mówienia o takich poważnych sprawach, ponieważ w książce, muzyce, filmie odbiorca jest zawsze widzem, a w grach jest w środku doświadczenia. Tworzymy modele trójwymiarowe, bohaterowe postaci w dość oryginalny sposób. Mianowicie wykorzystujemy taką technikę Reconstruct Me. Skanujemy nas, nasze żony, nasze koleżanki, naszych znajomych. Na podstawie tych skanów tworzymy odpowiednie modele 3D. Nagrywamy siebie samych na kamerach, jak biegamy, wspinamy się, chodzimy, walczymy, jemy i robimy różne takie zwykłe czynności, żeby na podstawie tych ruchów budować odpowiednie animacje. Istnieje już nawet hełm, w którym są dwa ekrany, dostosowane odpowiednio do lewego i prawego oka, dzięki czemu po nałożeniu go czujemy się, jakbyśmy byli w środku wirtualnej rzeczywistości. Pojawia się tutaj tylko jeden mały problem. Jeśli założymy taki hełm i przejedziemy się rollercoasterem, to można zwariować, bo mózg widzi, że jedziemy rollercoasterem, a ciało tego nie czuje. I naprawdę widziałem przypadki ludzi, którzy się po tym wszystkim wywracali i było im niedobrze. Jeśli spleciemy wirtualną rzeczywistość z możliwością opowiadania o poważnych tematach, to już będziemy mieli prawdziwą rewolucję. Mając na uwadze tempo rozwoju zakresu tematyki i technologii gier komputerowych, najwyższa pora ustalać scenariusz własnej gry i nie jest to trudne, żeby się w niej znaleźć, jak Państwo słyszeli, tylko trzeba mieć trochę pieniędzy. Więcej szczegółów dotyczących premiery najnowszej produkcji 11-bit Studios na stronie www.11bitstudios.com. Polecam muzykę polskich artystów. Marek Niedźwiecki.

Machinima to połączenie angielskich słów machine i cinema, czyli maszyny i kina. Co kryje się pod tym terminem? O tym opowie dr Mirosław Filiciak. Mówiąc najkrócej, machinima to są filmy animowane, przygotowywane z użyciem gier komputerowych. Obrazy, które powstają w trakcie grania, służą jako materiał do filmu. To jest zjawisko, które nie jest może zbyt dobrze znane szerokiemu gronu odbiorców, ale ma przynajmniej ćwierć wieku. Według legendy pierwszy wirtualny plan zdjęciowy powstał w realiach serii Quake, gry typu FPS, albo, mówiąc potocznie, typowej strzelanki. Powstał filmik Diary of Camper. W strzelaninach pierwszoosobowych camper czai się w miejscu, w którym odradzają się postaci innych graczy. To jest działanie nieetyczne i powstała z tego taka bardzo błaha, króciutka fabułka. Pamiętnika Campera dzisiaj uważane jest za klasykę gatunku, a od czasu jego premiery powstało już tysiące podobnych filmów. Typową dla tego medium formułą są serie. Jest wiele serii, które powstają regularnie, liczą sobie już kilka sezonów. Tych odcinków jest bardzo, bardzo dużo. To mamy pełne spektrum gatunków, od kina akcji po komedię. Można już w machinie mówić od dłuższego czasu o kilku różnych nurtach. Dzisiaj największą popularnością cieszą się produkcje oparte na posiadającej miliony fanów w grze Minecraft, ale Machinima to również gry z wieloletnią tradycją, takie jak Mario, Worms czy The Sims. Te simsowe produkcje naśladują opery mydlane, ale myślę, że to jest też ciekawe narzędzie, które pozwala młodym osobom radzić sobie z problemami. To myślenie o machinimie, że to jest coś takiego lekkiego, niepoważnego, jest pewnie odbiciem tego statusu gier, które często jednak w popkulturze traktujemy jako coś takiego dla dzieci, niepoważnego, lekkiego z definicji. Machinima to coraz częściej nie tylko śmieszne filmiki o lekkiej tematyce. Dobrym przykładem jest krótka forma Run autorstwa Davida Gooda. W zasadzie historia jest prosta. Żołnierz idzie pobiegać. Na niebie pojawia się helikopter i ten widok uruchamia w nim wspomnienie o jednej z akcji, podczas której kogoś zastrzelił. Dzisiaj wiele filmów w jakiś sposób gloryfikuje zabijanie. Sprawia, że wydaje się to łatwe. Sam miałem doświadczenia z armią i z moich obserwacji wynika, że wcale tak nie jest. Starałem się sobie wyobrazić, przez co przechodzą żołnierze, kiedy muszą robić takie rzeczy. Bo przecież to nie zawsze jest czyste. Nie zawsze dobry gość zabija tego złego. Nie chciałem tego idealizować, tylko pokazać takim, jakie jest. David Good jest profesjonalnym twórcą animacji, który sięgnął po Machinimę, bo po prostu łatwiej ją stworzyć. Tym samym Machinima przestała być tylko prostą zabawą fanów gier wideo i trafiła już na takie festiwale filmowe jak Sundance Film Festival czy polski Ars Independent. Wirtualna rzeczywistość wchodzi na srebrny ekran i to bez pomocy znanych aktorów. Właściwie trudno się dziwić, jeśli można mieć w obsadzie samą Larę Croft, komu potrzebna Angelina Jolie. A o machinimę pytała Wioletta Myszkowska. Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, jak płynie sobie aż po nieba kres, więc niebo bywa pełne wichrów i burz, a z lotu ptaka już nie widać róż. Bo wolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las, nadzieja. Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisk, skrzyk, płacz. A wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Wolność to wśród życia gór i chmur, poprzez każdy bór i mur znać przejście. Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce, każda w swoją stronę. Wolność brzmi

Październik to kolejny w roku miesiąc wielu festiwali, ale zanim zrelacjonujemy dla Państwa wydarzenia tegorocznych edycji festiwalu RegioFan w Katowicach, Warszawskiego Festiwalu Filmowego i American Film Festivalu we Wrocławiu, warto zauważyć, że swoją imprezę mają także torunianie. O programie Toffee Fest Ryszard Jaźwiński rozmawiał z Jarosławem Jaworskim, jednym z organizatorów festiwalu. Toffee Fest w Toruniu odbywa się już po raz 12. W tym roku ponad 150 tytułów w kilkunastu pasmach i dodatkowo jeszcze festiwal audiowizji Toffee Fest, osobny festiwal muzyczny, 30 koncertów, specjalne warsztaty teledyskowe i wiele innych wydarzeń. Festiwal Toffee ma zwykle jakąś ideę każdego roku albo twarz. W tym roku kto jest twarzą festiwalu? Twarzą festiwalu w tym roku jest Lisbeth Salander. Jest to postać co prawda fikcyjna, pochodząca z trylogii Millennium Stiga Larssona, ale w naszym przypadku przybiera ona rysy Noomi Rapace, szwedzkiej aktorki, która zagrała właśnie Lisbeth Salander w szwedzkiej wersji tegoż Millennium. A dlatego jest na plakatach i dlatego jest naszym zjawiskiem, gdyż za oś przewodnią przyjęliśmy pasmo o nazwie Nordic Noir. To jest dosyć ryzykowne, dlatego że ten nurt jak gdyby jeszcze jest niesprecyzowany, nie wiadomo do końca co to znaczy. Zostało to nazwane przez jednego z krytyków brytyjskich. Nordic Noir, mówiąc krótko, to jest ekranowe wcielenie skandynawskich kryminałów, które biją wszelkie możliwe rekordy popularności ostatnimi czasy. W tym paśmie puścimy sporo skandynawskich filmów kryminalnych i sensacyjnych, krótko mówiąc, próbując właśnie zeksplorować to zjawisko. Czy ono istnieje, czy nie, jaką ma przyszłość, w jakim kierunkach pójdzie. Rozumiem, że Noomi Rapace przyjedzie do Torunia. Powiedzmy, że pracujemy nad tym. Mamy taką nadzieję. Na pewno przyjadą filmy, bo tego jesteśmy pewni. Ale będą też inni goście, o których mógłbym opowiadać dużo, ale na razie jeszcze troszeczkę zamilczę. Dopiero za kilka dni będziemy oficjalnie ogłaszać naszych gości. Ale myślę, że możesz powiedzieć o gościach polskich. Polskich gości w tym roku będzie bardzo dużo, bo w naszym konkursie, jednym z czterech konkursów, w konkursie From Poland, prezentujemy wszystkie najlepsze polskie filmy z ostatniego roku. Nagrodę Flisaka Toffee Fest, to jest taka specjalna nagroda dla twórcy wybitnego, związanego z regionem kujawsko-pomorskim, czyli naszym, odbierze Tomasz Wasilewski, który jak się okazało jest torunianinem rodowitym. Ostatnio zasłynął płynącymi wieżowcami. W tej chwili przygotowuje Zjednoczone Stany Miłości. Mamy nadzieję, że nam dużo o tym opowie. Co jeszcze jest w tym roku warte zauważenia? Przeznaczamy dla Ukrainy specjalne pasmo, w którym między innymi zdobywca trzech nagród w Cannes, Plemia, mówiąc po ukraińsku, to jest film, w którym nie pada żadne słowo, bo cały opowiada o szkole z internatem dla głuchoniemych w Kijowie, gdzie rządzą gangsterskie zasady i jeżeli chce się przeżyć, to trzeba być w tym tytułowym plemieniu. Pokażemy też Powodyra, czyli przewodnika, który jest ukraińskim kandydatem do Oscara i I Am Femen, między innymi I Am Femen, i naszym gościem będzie Oksana Saszko, jedna z założycielek ruchu Femen, która weźmie udział w debacie, bo debata na temat przyszłości kultury Ukrainy będzie też bardzo ważnym elementem tego pasma, bo wszyscy teraz mówią o wojnie, o tym, że trzeba strzelać, że trzeba dawać Ukrainie czołgi, a nam się wydaje, że Ukrainie trzeba by było pomóc budować kulturę, bo jeżeli zbudują kulturę, to niezależna ilość czołgów idących ze wschodu czy z zachodu nie zniszczy już tego narodu. I o tym będziemy chcieli rozmawiać. A z wydarzeń towarzyszących takich, właściwie wchodzących w rolę towarzyszących, o tak, jest wspomniany festiwal Audiowizje, który w tym roku wchłaniamy w strukturę Toffee Festu. Audiowizje to jest bardzo młoda impreza, której hasłem przewodnim jest usłysz obraz, zobacz dźwięk. Generalnie koncentruje się ona na muzyce i wizualizacjach do tej muzyki, na wzajemnym przenikaniu się filmu i dźwięku. Audiowizje Showcase to jest ta część audiowizji, w których prezentuje się 30 różnych polskich zespołów, 30 koncertów z wizualizacjami, ale będzie też ekipa Bogdana Dziworskiego, znanego polskiego filmowca, fotografika, która nakręci podczas muzyki do nakręcenia, tak się nazywa inna część naszego festiwalu, teledysk do muzyki wybranego przez internautów zespołu. Zresztą Bogdan Dziworski pokaże też na Toffee Fest wystawę swoich fotogramów przygotowaną przez Leica Warsaw Gallery. Myślę, że to bardzo ciekawe, bo to wystawa będzie poprzedzała wydanie w przyszłym roku jego wielkiego albumu fotograficznego. To przypomnijmy terminy i miejsca, w których odbywa się Toffee Fest. Termin 18-26 października w Toruniu oczywiście, a miejsce to klub Odnowa w Miasteczku Studenckim oraz Kinocentrum w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. A na Toffee Fest do Torunia zapraszali Jarosław Jaworski i Ryszard Jaźwiński.

Jak mówi Ewelina Rzeplińska-Urbanowicz z Biura Rzecznika Praw Dziecka, sędziowie bardzo często, mając do dyspozycji tak zwany niebieski pokój, zapraszają dzieci na salę rozpraw. W chwili obecnej procedura karna normuje kwestię wysłuchania dzieci poza salą rozpraw. Jeżeli chodzi o procedurę cywilną, nie ma bezpośredniej regulacji w tym zakresie. Maria Keller-Hamela z Fundacji Dzieciniczyje podkreśla, że sala rozpraw nie jest dobrym miejscem dla dzieci. Taki sędzia nie docenia tego, że umocowanie tych przesłuchań w przyjaznym miejscu powoduje, że więcej się dowiedzą o tym. Paweł Jaros z resortu sprawiedliwości zapowiada szybką reakcję na postulaty Rzecznika Praw Dziecka. Będziemy starali się jak najszybciej dostosować również możliwość wysłuchiwania dziecka w takich przyjaznych warunkach. Pierwszy w Polsce pokój przesłuchań powstał w 1997 roku. Dziś jest ich 400, tylko 76 z nich otrzymało certyfikaty. Monika Gosławska, Polskie Radio. Kolejny dzień prodemokratycznych protestów w Hongkongu. Nocą około 3000 osób koczowało pod siedzibą lokalnych władz. W mieście sporadycznie dochodzi do starć z policją. Chiński rząd ostrzega, że protesty są nielegalne. Szef chińskiej dyplomacji Wang Yi podczas wizyty w Waszyngtonie stwierdził, że hongkońskie protesty są wewnętrzną sprawą Chin. Ich uczestników ostrzegł, że udział w demonstracjach jest nielegalny. Zachodnie państwa przestrzegał zaś przed próbami mieszania się w ten konflikt. W Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii chińskie diaspory zorganizowały wiece wsparcia osób protestujących na ulicach Hongkongu. Wczoraj minął termin ultimatum, jakie przywódcy protestów postawili szefowi lokalnych władz, żądając jego dymisji. Chung In-lung nie zamierza jednak ustąpić ze stanowiska. Protestujący grożą zajęciem budynków administracji rządowej. Dziś jednak na ulicach Hongkongu protestuje znacznie mniej osób niż wczoraj. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Winny. Taki wyrok usłyszał Amerykanin, który zastrzelił nastolatka podczas sporu o głośną muzykę. Zgodnie z prawem stanu Floryda resztę życia spędzi w więzieniu. Tragedia miała miejsce w listopadzie 2012 roku na parkingu przed sklepikiem na stacji benzynowej. Doszło tam do scysji pomiędzy 47-letnim Michaelem Dunnem a kilkoma nastolatkami. Poszło o to, że za głośno słuchali oni muzyki. W pewnym momencie mężczyzna wyciągnął broń i oddał 10 strzałów do samochodu, w którym siedzieli chłopcy. Trzech z nich zostało rannych, jeden zginął. Dunn uciekł z miejsca zdarzenia i nie zgłosił się na policję nawet po tym, gdy dowiedział się, że jedna z ofiar strzelaniny nie żyje. W sądzie powołał się na prawo do samoobrony. Twierdził, że zastrzelony nastolatek wyciągnął pistolet i chciał do niego strzelić. Żadnego pistoletu jednak nie znaleziono i zeznań tych nie potwierdzili świadkowie. Michael Dunn miał poznać wyrok już kilka miesięcy temu, ale wtedy ława przysięgłych nie mogła osiągnąć porozumienia. Proces miał podtekst rasowy, ponieważ zabójca był biały, a nastolatkowie czarni. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na północy i na Mazowszu dziś raczej pogodnie i sucho, w Wielkopolsce i na południu chmur zdecydowanie więcej i przelotne opady deszczu. I choć tu już październik, to nadal ciepło. W Augustowie 14 stopni, w Rzeszowie i Krakowie 15, w Warszawie, Poznaniu, Bydgoszczy 16, w Gdańsku i Szczecinie 17, a najcieplej 18 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita. Jest piękna. A taki odkurzacz, to ile wyciąga? Ten Zelmer? Aha. A nawet ze 150. Na czysto. Zarabiaj na czysto w promocji Zelmera. Kup odkurzacz i odbierz nawet do 150 zł. Szczegóły na czystainicjatywazelmer.pl. Zelmer. Niezawodnie. Nowy sezon Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w nowej siedzibie. Już od października koncerty abonamentowe NOSPR, Kwartet Śląski, AUXO, Camerata Silesia, Orkiestra Muzyki Nowej, NOSPR Kameralnie, Wtorkowy Klub Jazzowy. NOSPR wspierają finansowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskie Radio oraz Miasto Katowice. Sponsorem orkiestry jest Tauron Polska Energia S.A. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Media Expert. Tydzień niskich cen. Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD w super niskich cenach. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl.